بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد bado tunasonga mbele katika babu al-imama, mlango unaozungumzia uimamu katika kitabu Tanbihu al-Afham bi sharhi Umdatil Ahkam cha Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Leo tuko hadithi ya 4 ambayo ina maudhuu inayosema bayanu kayfiyati amali sahabati radhiyallahu anhum fi mutabaati al-imam, ubainifu wa matendo ya masahaba radhi za Allah ziwaende katika masala mazima ya kumfuata imamu. Wao masahaba ndio viigo vyema kwetu sisi, tunawaiga wao sisi. Kwa hiyo je, wao walikuwa wanamfuata imamu kwa hali zipi? Hadithi ya 4 katika mlango huu ambao ni hadithi ya 75 kuanzia mwanzo wa kitabu. عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري كتوكك عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه رضي الله زمويني قال كسيما حدثني البراء وهو غير كذوب alinizungumzia mimi Bara, yani Bara ibn Azib, wa huwa ghairu kadhubin, naye si muongo. Al-Bara ibn Azib asili yake sio muongo, na Al-Bara ibn Azib ni sahaba, ilikuwa haina haja ya kuambiwa si muongo, ila hii ni taukidi tu. Sababu as-sahabatu kulluhum udulun, masahaba wote ni waadilifu. Baadhi ya ahlul bid'ah wakisikia kauli hiyo wanashtuka, masahaba vipi wote watakuwa waadilifu? Naam, uadilifu hatujawapa sisi, wamepewa ni Allah subhanahu wa ta'ala, wamepewa ni Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ila tu wanakosea. Maana Mtume anasema kullu ibn adam khata'un, kila mwanadamu ni mwenye kukosea. Wa khairul khata'ina atawabun, na bora wenye kukosea ni wale wenye kutubia. Kala asema, kasema hivi, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alikuwa mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wa sallam zimwende, idha kala, anaposema sami Allahu liman hamida, anaposema hilo neno kwenye sala, sami Allahu liman hamida, Allah ni mwenye kumsikia mwenye kumsifu. Yani wewe ukimsifu Allah, Allah anakusikia. Basi Mtume akisema hivyo, lam yahni ahadun minna dhaharahu, katika sisi mmoja hainamishi mgongo wake, hatta yaka an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam sajida, mpaka wanahakikisha mtume amefanya nini, amesujudu. Yani mtume akishasema sami Allahu liman hamida, si watu wanasimama na mtume akasimama, alafu mtume si ataenda kusujudu sasa, hainamishi mgongo hata mtu huyu mmoja, mpaka wahakikishe mtume kasujudu, ndio nao wanainamisha mgongo. Sijui pameeleweka. Na ndio maana tena nyingine mnakuta kwa kuchunga watu wasije wakaenda sawasawa na mimi wakati nasalisha, mimi ninakuacheni huko juu mmesimama huko, ni mwenye nda zangu. Kuna watu wanafuata huko nyuma. Sisemi Allahu Akbar mpaka nimekaribia kufika ndipo nasema Allahu Akbar. Lengo watu wasinifate, niwaache. Kumbe kuna watu wanifuata hivi kimya kimya. Wanaganda. He? Allahu musta'an. Haitakikani imamu akiwa anapiga takbir. Hata apige takbir Allahu Akbar. Naam, wasema. Leo. Hilo ni kosa. Acha sasa imam ataki piga takbir Allahu Akbar bado amesimama. Wewe usiname. Kasha piga takbira, mwache. Aende mpaka asjudu. Unahakikisha atakasjudu ndipo na wewe unaenda unasujudu. Kumbe jiko na jamaa wanaenda wananata hivi. Wanakusubiria useme. Hapana, hiyo haitakikani hiyo. Ni makosa. Eh? Hiyo haitakikani. Mwatakikana mwafikishie kwa sababu mimi sioni huko nyuma. Ninyi ndio mnaowaona huko nyuma. Ni sioni. Kwa hiyo nyinyi nadhani kama mchunguza mwaliona hilo. Muda mwingine mimi naenda zangu tu. Paka nishafika ndipo nasema Allahu Akbar. Kumbe hivyo hivyo kuna watu wananifuata kimya kimya. Alafu wanabakia katikati wananesa hapo. Ah? Basi masahaba walikuwa mtume anaposema sami Allahu liman hamida, akapiga takbira kuelekea katika kusujudu, lam yahni ahadun minna dhahrahu, ainamishi mmoja wetu katika simgongo wake, hata yakaa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam sajida, mpaka mtume alayhi salatu wassalamu afike kwenye nini, kwenye kusujudu. Thumma naqa'u sujudan ba'dahu, kisha sisi nasi ndipo tunashuka tunasujudu baada ya mtume kasha sujudu. Arrawi, mpokezi wa hii hadithi, anaitwa Abdullah ibn Zubair ibn Zaid al-Khatmi al-Ansari min al-Aws, ni katika kabila la al-Aws. Ni Zaid, basi ala kulli hal ibn Yazid ibn Zaid, sio al-Khatmi al-Ansari min al-Aws, shahida bay'at ar-Ridwan, alishuhudilia bay'atu ar-Ridwan wa huwa saghirun, hali ya kuwa yeye ni mdogo. Mwelewana nikisema bay'atu ar-Ridwan, mwelewa? Allah subhanahu wa ta'ala aliteremsha aya hapa akasema, laqad radiyallahu 'anil mu'minina, Allah amewaridhia waumini, idh yubayi'unaka tahta shajar, pale walipokupa bai'a, kiapo cha utiifu chini ya mti. Mtume alayhi salatu wassalam alitiania ya kwenda kufanya umra baada ya kuota kwamba yeye anaingia ndani ya mji wa Makka. Kaota kashauriana na masahaba wake, jamani mimi nimeota kwamba naingia Makka tena kwa amani, kwa hiyo twendeni. Kumbe ile ndoto imetangulia, ilikuwa ni mwaka wa pili ujao ndo wataingia baada ya kufukuzwa. ni Makuraishi. Kaandaa jeshi, watu wake, wakaondoka paka walipofika Hudaybiyya, wakakita mahema si mbali na Makka, wakakita mahema yao pale, kisha wakamtuma Uthman bin Affan aende akawaambie Makuraishi kwamba mtume amekuja kufanya umra, hajaja kwa ajili ya kupigana, amekuja kwa ajili ya afanye umra. Kwa hiyo anaomba mumruhusu aingie Makka afanye umra alafu atatoka. Unaelewana? Angalia hapa mtume alayhi salatu wasalam, ajua wazi huu mji unatawaliwa viongozi wake ni makafiri. Kwa hiyo hawezi kuingia tu furugu furugu. Unaelewana? Basi mtume alayhi salatu wasalam wakati yuko pale na msubiri Uthman, mara zikaja habari Uthman ameuawa. Ta. Yaani hawa Makuraishi ni watu wapuuzi sana. Mimi nimewatumia mjumbe, alafu mjumbe wanamuua. Hali ya kuwa mjumbe haruhusiwi kuuliwa kiserikali. Akawaambia masahaba wake, "Atuja kuja kupigana sisi huko. Tumekuja kufanya umra. Na ndio maana hatuja beba silaha kubwa kubwa. Lakini pamoja na hivyo itabidi tupigane. Kama wamemuua Uthman, itabidi tupigane. Sasa itakuwaje silaha ndogo ndogo visu visu tuombe? Kwa hiyo njooni nyote mtoe kiapo hapa cha utiifu kwamba mtanitii katika hili na hakuna kukimbia. Tunapigana wa mwanzo mpaka wa mwisho, kama ni kuua watu wawe sote." Masahaba wakaja, mtume ameketi chini ya mti, kila mmoja anakuja anatoa mkono wake, anaapizana na mtume, anatoa kiapo kwamba yeye atathibiti katika jihadi na wala hatokimbia. Walikuwa maswahaba 1400 wote wakatoa viapo kwamba watapigana. Basi wako pale pale, mara Uthman bin Affan akaja na mmoja katika Makuraishi, lakini kiapo kishafanya nini? Kishapita. Na wakati wanatoa ile bai'a, mtume alayhi salatu wasalam akasema, "Huu mkono wangu mmoja huu, huu ni wa Uthman." Sababu sisi ilikuwa hayupo. Kwa hiyo kama kuna kitu kitapita na yeye pia hizo thawabu zimwingie. Akasema, "Huu mkono mmoja huu ni bai'a ya Uthman." Basi akaja Mkuraishi yule kufunga mikataba yeye na mtume alayhi salatu wasalam. Katika mikataba waliofunga ni kwamba mwaka huu mtume Muhammad unatakikana urudi Madina. Lakini utakuja kufanya umra yako mwakani inshallah. Tena mje bila silaha. Muingie mfanye umra yenu alafu muondoke. Wakafunga mikataba mingi tu pale. Hakuna kupigana ndani ya miaka 10 hii. Mingine ni ya dhulma. Muislamu yoyote, mtu ambaye ni kafiri akisilimu akija Madina, lazima mrudishe kwetu. Lakini mtu wenu akiritadi akija kwetu harudishwi. Unaona mikataba? Na mfano wa vitu kama hivyo. Basi ala kulli hal, na ndio hapo mikataba inaandikwa. Mtume anaambia andika bismillahir rahmanir rahim. Ile bwana anasema ar-rahman atumjuisi. Andika bismika allahumma. Aya ameandika Muhammad bin Muhammad rasulullah, sama law kunta rasulullah la ma harabnak. Ungekuwa mtume wa Allah isitusinge kupiga vita. Andika Muhammad bin Abdullah. Yani vurugu vurugu tu, ubabe ubabe. Lakini yote hayo mtume kwa kutafuta sulhu akaelewana nao. Kawaacha. Kaelewana nao. kwamba mwakani watakuja kufanya umra. Sasa pale chini, wakiwa chini ya mti wamekatazwa kuingia, si ndio? Mtume alayhi salatu wasallam akamwambia, jamani, hii tumekataza kuingia, lakini innamal a'malu binniyat, matendo yote zingatiwa nia. Kwa hiyo tunyoeni sisi kama vile tulivyofanya nini umra, sababu mtu ukifanya umra, ukimaliza umra unanyoa au unapunguza nywele. Na kiangalia aya yenyewe iliyomfanya mtume aende inasema hivyo hivyo, laqad sadaqa Allahu rasulahu ar-ru'ya bil haqqi la tadkhulunna al masjid al harama in shaa Allahu aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Naam, Allah amesadikisha ndoto ya mtume wake kwamba ni haki, ni kweli, kwamba mtaingia msikiti wa haramu wa Maka Allah akipenda, kwa amani kabisa, hali ya kuwa mmenyoa vichwa vyenu, na watakaopunguza pia wasiogope, wote wanapata ujira hapo. Kwa hiyo akaambia, njooni tunyoe. Masahaba kila mmoja amegoma. Sasa tunyoe vipi? Si ujeuri, ghera. Kwa nini tusiwachape hawa jamaa, tukaingia tukafanya ibada sisi, mtume tunarudi vipi? Tumefika hapa, mwendo wa Maka na Madina ni mwendo wa masaa saba na gari. Sasa sikwambii ukienda na mguu. Wamekuja mwendo wote huo, wamefika yani mpaka bado labda hapa na hapo tu sijaya. Wanaamua rudini huko huko, mtakuja mwakani. Yaani inakera, inakera. Mtume alayhi salatu wasalam alikuwa kuna mmoja katika mkewe kenda naye, akamwambia, ya Rasulullah, usihuzunike na masahaba wako kugoma. Mimi ninavyowafahamu masahaba wako, kitu chochote utakachokifanya wewe lazima wakufuate hao. Toka pale nyoa uone. Nasema kweli? Nasema toka, kaa pale na kiti nyoa uone watafanyaje. Akatoka mtume alayhi salatu wasalam na kiti chake pale, aketi ananyolewa. Kila mmoja na mwenzake wakawa wananyoana. Kwa hiyo pale mwanzo ilikuwa ni ghera, kwamba inakuwaje tunanyoa bwana, twende zetu. Mtume wakaona taraa, wakigusugusu kidogo, mtume atasema twendeni. Mara mwana mtume alayhi salatu wasalam anyoa, basi wote wakanyolewa. Na ndio hivyo hivyo alivyokuwa mtume alayhi salatu wasalam na masahaba wake, namna gani wanavyokuitikia. Siku moja mtume anaswali, anasali akiwa kavaa viatu vyake. Katikati ya sala mtume akavua viatu, na masahaba nao walikuwa wanasali na viatu vyao. What? Walipomwona mtume avua viatu, na wao wakavua viatu. Hebu ile tai simile kule. Walipomwona mtume hapa, walipomwona mtume alayhi salatu wassalam anavua viatu, na wao wakavua viatu. Namna gani? Hata ndani ya sala tumefanya kitu, na wakati huo wakamuiga, sababu anaona inawezekana mtume akachakatazwa kuswali na nini, na viatu. Kumbe hapana, ni kwamba kiatu chake kimoja kilikuwa kina uchafu. Mtume akasema, anapokuja mmoja wenu kutoka nyumbani aje msikitini, naangalie viatu vyake, ikiwa vina uchafu na avifute, kisha aswali na viatu vyake. Lakini hayo, kuna baadhi ya watu hadithi kama hizo ukizisoma wakasirika. Sasa hadithi gani unafundisha hiyo? Wewe vipi? Hebu ingieni kwenye vitabu vya sunna muone namna gani mtume alayhi salatu wassalam alikuwa akiabudu, alikuwa akivaa vipi, alikuwa akiswali vipi, wa hakadha. Hadithi haijasema hofu, hadithi imesema viatu. Hadithi ya hofu ipo nyingine, lakini hii hadithi ninazozungumza mimi inasema hidha. Tayeb, Kwa hiyo Abdullah ibn Yazid ibn Zaid al-Khatimi al-Ansari min al-Aus, yani katika kabila la nini? Al-Aus. Shahida bay'at ar-Ridwan, alishuhudia hiyo bay'at ar-Ridwan baada ya kunyoa wale mabwana wale hapo kwenye bay'a, eh, ndio ikashuka aya. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, laqad radiyallahu 'anil mu'minina, bila shakka Allah subhanahu wa ta'ala amewaridhia waumini, idh yubayi'unaka tahta ash-shajar, pale walipokupa bai'a, kiapo cha utiifu chini ya mti. Waumini hapo ni watu gani? Ni masahaba. Allah subhanahu wa ta'ala akawaita waumini, na walikuwa 1400. Allah wote wale akawaita waumini. Hasa Allah waita waumini, alafu wewe unasema sio waumini, ni wanafiki. Allah waita waumini, wewe unasema ni makafiri. Sasa tushike kauli yako wewe mtu wa bid'a mzushi, au tushike kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala? La shaka kauli ya Allah ndio ya kushikwa. Allah kawaita waumini, laqad radiyallahu 'anil mu'minina, hakika Allah amewaridhia waumini. Idh yubayi'unaka tahta ash-shajar, pale walipokupa bai'a, kiapo cha utiifu chini ya mti. Je, aliwapa, aliwaridhia kwa kujua ni wanafiki? Akawaridhia kwa kujua ni makafiri? La, Allah asema fa'alima ma fi kulubihim, Allah alijua yaliyoko ndani ya nyoyo zao. Ai minal imani wa thabati fi din, katika imani na kuthibiti katika dini. Fa'alima ma fi kulubihim fa'anzala sakinata alayhim, Allah akawateremshia nini? As-sakina, utulivu. Wa athabahum fathan qariba, akawapa ushindi wa karibu. Leo aja mtu asema hapana, waliritadi wote hao, na ndio sababu ya kuwekwa akida ya albada. Albada maana yake ni alilmu baada aljahli, elimu baada ya nini? Ya ujinga. Yani ni kujua kitu baada ya kwamba ilikuwa hukijui, ukadhihirikiwa ni jambo ambalo hilo jambo ulikuwa hujalijua. Kwa hivyo nasema ndio pale aliwaridhia, lakini alipokufa mtume wakakengeuka, wakarudi kwenye visigino vyao, Allah ikamdhihirikia kwamba kumbe wale watu si watu wa kuridhiwa. Haya, ilipomdhihirikia kuna aya ilishuka ikasema wale watu nimeziondoa zile radhi. Yani hizo ndizo shubha wanazozileta kutaka kuhakikisha wanavunja hizo aya na maneno yao. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim, wanataka kuizima nuru ya Allah kwa vinywa vyao. Wallahu mutimmu nurihi walau kariha alkafirun, lakini Allah ni mwenye kuitimiza nuru yake hata kama makafiri watachukia. Umeelewana? Kwa hivyo huyu bwana ni mmoja, huyu Abdullah ibn Yazid bin Zaid al-Hitami al-Khatimi ni mmoja katika wale watu waliokuwa katika bai'at ar-Ridwan, lakini alikuwa saghiru, alikuwa ni mdogo wakati ule. Wa kana kathira salati, alikuwa ni mwingi wa sala, anaswali sana huyu bwana. Sakana al-Kufa, aliishi katika mji wa Kufa, wakana amira na alaiha, na akawa ni amiri wa mji wa Kufa, maana ni kiongozi huko, wali. Fi ahad ibn Zubair, katika zama za nani? Za Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma. Wa mata fi dhalika al-ahd, na akafa katika zama hizo hizo za Abdullah ibn Zubair. Na huyo alikuwa ni Abdullah ibn Yazid ibn Zayd al-Khatmi. Tarjamatu man warada dhikruhu fil hadith, tukileta tarjama ya aliyetajwa tena katika hii hadithi mwingine ni Al-Bara. Al-Bara'u, jina lake anaitwa Al-Bara'u, huwa ibn Azibin. Al-Bara'u ibn Azibin bin al-Harith al-Ansari al-Awsi. Sinmasikia kuna Awsi na Khazraj. Sasa anatoka katika Awsi huyo. Shahida ghazwata Uhudin, miongoni mwa manaqib, fadhila na daraja alizonazo ni kwamba huyu alishuhudilia vita vya nini? Vita vya Uhudi alivyoshuhudilia Al-Bara ibn Azib. Wama baadaha, na vita vilivyokuja baada ya nini? Ya Uhudi. Umeelewana? Ni katika wale watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala alitangaza msamaha. Maana pale Uhudi palikuwa si mchezo, Waislamu waliwapiga makafiri, alafu wakafanya kosa fulani waliloambiwa ni mtume wasiondoke juu ya mlima, wale watu 50. Ni sawasawa tumeshinda au tumeshindwa, msiondoke. Lakini walipoona Waislamu wameshinda, wanachukua ngawira, kuna baadhi ya watu pale kwenye mlima wakaondoka pale, na hilo ni kosa. Walipoondoka makafiri wakazunguka kwa nyuma, wakapanda wao kwenye mlima, wakaanza kuwatandika Waislamu. Waislamu waliuliwa 70 siku hiyo, wengine walikimbia. Na katika madhambi makubwa, al-firaru yauma zahf, kukimbia siku kwenye vita ni katika madhambi makubwa. Lakini sasa walikimbia baada ya kukimbia, maana kuna watu wanachukua hiyo ni pointi. Kuna baadhi ya watu walikimbia kwenye vita. Ni mnasema hawa jamaa zenu walikimbia huko Uhud huko. Anaita jamaa zenu. Taib aliyeteremsha masala ya jihadi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiye aliyewaambia watu wakapijane. Na huyo huyo Allah ndiye ambaye kwamba aliwasamehe baada ya hapo. Sasa wewe waumia nini? Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratu Ali Imran aya 155, innal ladhina tawallaw minkum yawma iltaqa aljam'an, hakika wale waliotoa mgongo wakakimbia katika nyinyi siku yalipokutana makundi mawili, kundi la Waislamu na kundi la makafiri, innamastazallahumu shaytanu, hakika hawa walitelezeshwa nani? Ni sheitani. Nako ni kule kutaka kushuka kwenye mlima kufata nini? Ngawira. Ndiyo kosa ili sheitani aliwatelezesha, akawatia tamaa ya mali, wakaacha kuthibiti pale walipoambiwa. Umeelewana eh? Bibadhi ma kasabu, tena hilo liliwageukia wao kwa baadhi ya mambo walioyachuma wao wenyewe, kwa lile kosa walilolifanya la kuondoka kwenye nini? Kwenye ule mlima. Kisha Allah akasemaje? Walaqad afa Allahu anhum, na kwa hakika mambo yalivyo, Allah kawasamehe wote. Haya, mwenyewe aloidhinisha jihadi kawasamehe, wewe unaumia nini? Walikimbia bwana, kuna wanaume siku hiyo walikimbia, twa mgongo. Unajua watu wa bid'a wanataka tuwapate chance waitumie, akishapata kijiupenyo kidogo tu, ndo kabisa. Nasikia Abubakar na Umar hawajamshika mtume bwana. Haya, kama ulisikia wapi fulani kawa kafiri kisa hajamzika mtu? Basi watatangazwa hapo, hawajamzika mtume bwana. Eh, kabisa kabisa. Kwani ni wote walimzika mtume? Mtume alizikwa chumbani. Hicho chumba kikisifia Aisha radhiallahu anha, asema chumba chake alipokuwa kuna kitanda chake anapolala yeye na mtume, ule uwazi uliobakia, kama Aisha atalala, mtume hawezi kusujudu mpaka Aisha akunje miguu. Sijui mwanielewa. Alafu chumba hicho hicho alipokufa mtume humo ndani, kitanda kikasogezwa paka chimbwa kaburi hapo alipokufa. Alafu akazikwa ni watu waliojaa kwenye hicho kichumba. Haya, siku ya Fathu Maka masahaba waliifungua Maka walikuwa 1013. 1010 na ngapi? Kichumba kama hiki cha mtu mmoja akitaka kuswali pia mwingine aliyelala akunje miguu ndio apate nafasi ya kusujudu. Wanaweza kuingia watu hata 50. 10 pia wanaweza siingie, jambo cha Saidi anavyosema pale. Ni sehemu finyu, ulitolewa uwazi wa kila mmoja akamswalie. Hilo liliwezekana, kila mmoja amswalie, watu wote wakamswalia. Baada ya kwamba wale ndugu zake wa karibu wameshamstiri, wameshamhudumia, wamemuosha, wamemaliza, wakamweka pale kila mmoja amswalie. Watu wakamswalia. Baadaye ikabidi sasa ndipo azikwe mle mle ndani ya chumba ni wale watu walioko mle ndani. Wakati harakati za kwamba Mtume alayhi salatu wasallam mazishi yanaandaliwa na wengine wanaendelea kumswalia, zikaja habari kwamba Ansar wamekusanyika katika Saqifa tu Banu Saida. Uwanja wa Saqifa huko wanataka kuchagua kiongozi, kwa sababu wanasema haiwezekani sisi hivi tulivyo, aondoke mtume, afe mtume, alafu hakuna kiongozi katika mgongo wa ardhi. Kabla hajazikwa lazima tuchague nani kiongozi. Lakini sasa tatizo wote ni maansar waliokusanyika. Zikaja habari, akaondoka Abu Bakari, akaondoka Omar, akaondoka Abu Ubeda na wengineo katika masahaba walioko pale nje. Wale walioko kule ndani wanaendelea kumstiri mtume. Walipofika kule wakakuta ni kweli watu wapo kule. Ha, mna nini nyinyi? Mbona mmekusanyika? Tunataka tuchague kiongozi. Ambaye hapana. Naondoka vipi? Hili jambo si jambo la kwamba eti nyinyi mlivamie vamie tu. Hapana, haiwezekani hiyo. Lazima mshirikiane na Muhajirin katika uchaguzi wa hili jambo. Basi pale wengine wakasema basi tunakuchagua. Abu Bakar akasema tunakuchagua wewe Umar uwe kiongozi. Umar akasema hapana. Sisi tulikuwa tukimsikia mtume anasema dakhaltu ana wa Abu Bakar. Nimeingia mimi na Abu Bakar, sio? Nikatoka mimi na nani? Na Abu Bakar, rafiki yako tokio udogo wako. Ukatufanya naye hijra kutoka Maka kuja Madina. Na mambo mengi yakazungumzwa pale. Umar akasema bali mimi nakupa wewe kiapo cha nini? Cha utiifu. Na wengine nao wote wakaridhia, wakasema basi wewe Abu Bakar ndo khalifa. Baada ya nani? Baada ya mtume wewe ndio khalifa, sio nabii lakini khalifa. Na Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu, baada ya pale walipotoka kule ndani, na yake yakatoa kiapo cha utiifu. Habari zikatulia, miaka miwili kumetulia, kiongozi na Abu Bakar, hakuna vurugu, hakuna ugomvi, hakuna chochote. Alipokufa Abu Bakar akachaguliwa Umar. Alipokufa Umar akachaguliwa Uthman. Alipokufa Uthman akachaguliwa Ali. Wanaofanya hivi ni masahaba, sio mimi na wewe. Wote ni masahaba. Wenyewe wakaridhiana kwamba fulani tumweke, wakamweka. Paka ikaja kafika kwa Ali, fulani tumweke, akawekwa. Sasa leo wewe unakuja unasema haiwezekani. Mimi sikubali. Kiongozi wa kwanza ni Ali bwana. Sasa wewe kama alikuwa mfano labda ni maraisi. Wote wamegombea. Mfano siku aliochaguliwa Uthman, palikuwa kuna watu sita wote wanagombea. nani atakuwa kiongozi? Katika hao watu sita zikapigwa kura mpaka wakabakia wawili, akabakia Ali na nani? Na Uthman. Kisha zikapigwa kura mpaka akachaguliwa Uthman. Sasa wewe useme mfano, kuna marais watatu au wanne wanachagua leo hii, wanachaguliwa, alafu apate mmoja, wewe useme a mimi wangu yule yule, wewe utakuwa kweli watu watakuelewa? Eh, useme mimi wangu yule yule, hata kama watu wamemchagua fulani, lakini mimi wangu yule yule ambaye alikuwa anamtaka mimi, wewe utaonekana mtu unavyoja. Basi hivyo ndivyo ilivyotokea. Akachaguliwa Abubakar, akachaguliwa Umar, akachaguliwa Uthman, kisha akachaguliwa Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu, kisha akaja akachaguliwa Hassan, kisha Hassan akaja akatoa madaraka akampa mwenyewe Muawiya, baada ya mivutano mvutano iliyotokea akampa Muawiya. Hilo pia nalo akaonekana kwamba yakafanya jambo baya kweli kweli, mpaka akionekana na baadhi ya wafuasi wake, anamwambia ya mudhilla al-umma, ewe uliyodhalilisha umma, ikawa ni sababu mpaka yeye kampelekea akadungwa katika kadungwa mkuki, lakini hajafa katika tumbo lake. Kuna mizito mazito yalifanyika huko nyuma, ndugu zangu, mazito. Basi ala kulli hal, tukirudi katika aya yetu, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala asema innal ladhina tawallaw minkum yawma iltaqal jam'an, wale waliokimbia katika nyinyi siku yalipokutana makundi mawili, innama stadallahumu shaitan, hakika shaitani ndiye aliyewatelezesha watu hao, bibadhi ma kasabu, kwa baadhi ya yale walioyachuma, na kwa kushuka kwenye mlima na kuenda kwenye zile ngawira, makafiri wakapanda wao kwenye mlima wakaanza kuwashambulia. Walaqad afa Allahu anhum, lakini Allah akafanya nini? Kawasamee, inna Allaha ghafurun halim, hakika Allah ni msamehevu na ni mpole. Tayeb, kwa hivyo Al-Bara'u bin Azib ni mmoja katika watu ambao walishuhudia vita vya Uhudi, na vita hivi vilitwa vita vya Uhudi, viliegemezwa na hiyo sehemu, kuna mlima unaitwa Jabal Uhudi, na vita vilipiganwa hapo chini yake, ndio maana vikaitwa vita vya Uhudi. Tayeb, alishuhudia vita vya Uhudi, wa ma ba'daha, na vita vilivyokuja baada ya ya hiyo Uhudi, wasafara maa nabi, na alisafiri pamoja na Mtume sallam 18 safara, safari 18, walam yahdhur ghazwata badri lisigharihi, lakini hajahudhuria vita vya Badri kwa sababu ya udogo wake. Nadhala al-Kufa, naye pia alienda katika mji wa Kufa, wa mata fiha, akafa katika mji huo wa Kufa sanata 72, mwaka 72 hijiria. Tukasababa sharhu al-kalimat aliposema wa huwa ghairu kadhubin, si muongo, sio ai ghairu dhi kadhibin, alikuwa hana sifa ya nini? Ya uongo. Wal gharadhu min al-jumlati ta'kidu thubuti al-khabari, na malengo ya hiyo jumla ni kutilia mkazo kuthibiti kwa hiyo habari, la tazkiyat al-bara, sio utakaso kwa nani? Kwa Bara bin Azib, li'annahu sahabiyyu, kwa sababu yeye ni sahaba, fala yahtaju ila tazkiya bimithli dhalika, hahitaji utakaso wako, yeye mwenyewe kashatakaswa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Si umeona kule walakad afa Allahu anhu, na yeye yumo pia. Wa nadhiru hadha qawlu bin mas'ud, na mfano wa hili ni kauli ya Abdullah bin Mas'ud alikuwa akizungumzia mtume, qala hadathana rasulullah, alituzungumzia mtume sallallahu alaihi wasallam, wa huwa sadiqul masduq, na yeye ni mkweli. Hapo ni mtume aliyekudanganya, lakini akasema ni mkweli mwenye kusadikishwa. Kwa hizi zote ni taukidi hizi ya mkazo. Qala lam yahani ahadun minna dhahrahu, hakuna mmoja yote katika sisi aliinamisha mgongo wake mpaka mtume aliposujudi, ai lam yuthnihi lisujudi, hajainama kwa ajili ya kwenda kufanya nini? Kusujudu. Ah, mpaka mtume yaka ayasil ila al-ardh, mpaka mtume akifika kwenye ardhi ndipo nao wanafanya nini? Wanainama. Katika sharh al-ijmali, sharh ya ujumla ya hadithi, Sheikh Ibn Uthaymeen asema yukhbiru Abdullah ibn Yazid عبد الله بن يزيد نتوى خباري أن البراء بن عازب قام البراء بن عازب حدثه زمزية عن كيفية اقتداء الصحابة بالنبي قام نمنقان ما صحابه ولكوا كم يمتم عليه الصلاة والسلام ومتابعتهم له نفيب ولكوا كم فواتيه حين يصلي بهم جماعة pale ambapo walikuwa wakiswali naye swala za jamaa bi annahu la yahni ahadun alikuwa hainami mmoja yoyote minhum katika wao hainamishi dhaharahu mgongo wake ni sujudi kwenda kusujudu hata yasila nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila al-ardhi mpaka mtume afike kwenye nini kwenye ardhi sajidan kiwa amesujudu au ni mwenye kusujudu thumma yasjuduna ba'dahu kisha wao wanasujudu baada yake wa idha kana hadha shanuhum na ikiwa hii ndio hali yao fi sujudi katika kusujudu alladhi yakunu an-nasu fi ashadda musabaqatan min ghayri ambapo ni mahali ambapo watu wengi wanazidisha sana kumtangulia imamu ni hapo kwenye kusujudu hapo fahum fi ghayrihi min al-arkani ablaghu wa aula kwa hiyo kama hapa wana hali hiyo basi nguzo nyingine ambazo ni ukiondoa hii sajida ndio kabisa wanaenda slow na utaratibu na upolepole. Hivyo mtu atakana akiswali au akisalisha awe na tumanina, awe na utulivu, awe na khushu, awe na unyenyekevu. Usiswali kama uwafukuzwa. Kama kuku yadonoa donoa mahindi. Hapana. Taratibu, shika magoti, subhana rabbi al-azim, subhana rabbi al-azim, subhana rabbi al-azim, Allahu akbar, rabbi ighfirli, rabbi ighfirli, Allahu akbar, taratibu, cha imam lakini ukisoma kama wafukuzwa alhamdulillah swala ya siri hiyo yani dakika nusu tayari huyo kashamaliza alhamdu kashamaliza sura nyingine tayari kashashika magoti watakoshika magoti huyo anainuka swala haisaliwi hivyo bwana swala yataka utaratibu yataka unyenyekevu yataka utulivu yataka khushu Elewana? Sisalishe watu hapa bwana kama mwendo kasi. Amna hiyo. Thumma qala fahum fi ghairi min al-arkan ablaghu awla. Wa fawaid al-hadith ama faida za hadithi ziko mbili tu hapa. Faida ya kwanza husnul mutaba'ati sahabati lin-nabi. Ni uzuri ulioje wa masahaba namna gani walivyokuwa wakimfuata mtume alayhi salatu wassalam fi salati katika sala khalfa nyuma yake haithu la yantaqiluna anir rukni kwa namna kwamba walikuwa hawahami kuelekea nguzo fulani hatta yasila ila alladhi yali mpaka mtume afike kwenye ile ambayo kwamba inayofuata thaniyan anna almasru'a lilma'mumi ni kwamba iliyo sheria kwa maamuma alla yantaqila min ar-rukni asihame kuondoka kwenye nguzo hata yasila imamuhu mpaka imamu wake afike kwenye hilo jambo ila alladhi yalihi kwenye ile ambayo kwamba inafanya nini inayofuata bayo usiruku mpaka imamu awe kashafika kwenye kuruku usisujudu mpaka imamu awe kashafika kwenye nini kusujudu wa hakadha na mengine ambayo yanapatikana ndani ya swala. Kwa hiyo mtakikana mfahamu hii swala. Ndio mmeanza kusoma swala hivyo mpo kwenye kitabu swala. Ndio. Kwa hiyo mtu anaweza kusema hiyo swala itafundishwa lini? Ndio mwaisoma swala hivyo. Taenda mpaka mtaimaliza mtaingia masuala mengine ya biashara na nini. Kwa hiyo mtakana muwe makini hapo katika hizi maudhuu tulizonazo sasa hivi ni maudhuu masa jidda muhimu sana sababu unaisoma swala ambayo hakuna mtu atakusaidia lazima uifanye mwenyewe uswali mwenyewe utakaa tayatu mwambie mwenzako asomee basi mimi siwezi lazima uisome mwenyewe tayatu kwa hivyo lazima muwe na umakini na muhakikishe nafuatilia hayo mambo vizuri kabisa. Wanaktafi bihadha alqadr wa nas'alullaha tabaraka wa ta'ala an yaghfira lana dhunubana wa yukaffira 'anna sayyi'atina kadhalika nas'aluhu an yu'tiyana 'ilman nafi'a wa qalban khashi'an wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma arna al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arna al-batila batila warzuqna ijtinaba. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Assalamu.